أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نندرم درس دي آيات كي بیگا اللہ جل جلالہ مسئلہ زینت ذکر کولا چې ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن زینت په خزر نخ کارا کئی مگر دول سکسانو دا او زینت نا مراد ما وضاحت ذکر کرو چینی خیستا کپڑی چولی دی بورکا پیدا پاسنا چی خیستا لو پٹایا چولی دا مخ اخکارشی غگون اخکارشی دخپو پانزیب اخکارشی والای اخکارشی چکم زینت ظاهری موازی عام طور چخکار کول شي نو دا خاون تا پلار تا او دا غرنگی سخر تا او زامنو تا بنزو تا او رونو تا او دا غرنگی رویرونو تا او خرایانو تا دا ذکر شو اتکسان ذکر شو او نن اللہ فرمائی چنب ظاهری زینت او نسائهن مگر خزو خپلو تا ظاهرو لشی خزو خپلو تا نو اللہ جل جلالہ اوپر مل ظاهرو لشی زینت خزو خپلو تا نو دا خزو نا مراد یو کول داده که مومن خزائی که کافر خزائی که آزاد خزائی که وینز خزائی نخذ دې ستر نشته هغه ته د خپل موازی د زینت یعنی کپڑے والے مخ وغیرہ د ښکار کې دي خبره ده دل ار یو خذ چی خود خذ د خذ نه سترو نشته یو کول لري او دایان ساده د نور چې کوم اندامونه د ستر دی هغه مراد نه دي چې کوم زنانه ستر والے اندامونه دي ستر چې زه د ویلې کی هغه نه ظاهری زینت او دوین کول اغد آ دوین کول داره چه ده نسان مراد اللہ فرمیل او نسائهن نازینت نشخ کارا کول مگر خزو خپلو تا نخپلو خزن مراد مسلمانان مومنات خزی دی لہذا کافر خزی تا اغد خپل زینت نشخ کارا کولی زکه دا اجنبیه دا پشان دا پرده دا زکه دا بیدین خزه دا زکه دی که حرج دی که دا مسلمان خزه اوینین سبب خپل خزه تا دا خزه دا دی مسلمان خزه سپاس بیانه نمانا دا شوا چه دا مسلمان خزه نا دا مسلمان خزه ستر نشتا خو مسلمان خزه با دا کافری خزه نا ستر گئی زکه اغا دا پرده خیال نسا دی او بل دا د دې چې کوم صفات یې بده کور نه اوټ کی کافرانو سړو د بهکار کی چې د مسلمانانو خدای داسې دی او داسې نو دیم کول هغه دارې خبر هم ځان ځاله دیم کول لارې خدای کې داړون باندې کول چې دې دا اکثر تفسیر منظری والا او نور بعض علماء راجح ګرځول دي چې د خدای د خدای نه ستر نشتا او پاتې شو دغه مسله په خپل ځای باندې سیدا کچری یو زنانه داسې ده چې هغه تا کر راشي او دغه زنانه بیا را لګي ستاد زنانو صفات په لو تړو د بیانې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې نه منع کړ خبر هم ځان ځاله د داسې زنانه خپل زنانه هغه پردګي کول پکار دي د دې نبی امام نشوي او دې بارکه حدیث ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک راغله چې زنانه دې داسې نه کوي چې لړل شي او بلې زنانه سره او ځي او بیا د هغه زنانه او صفات بیا خپل زنانه ته بیان او دا کرانګي حدیث کې مرادی پیغمبر علیہ السلام فرمایي سترګي هم زنا کوي نظر هم زنا کوي لاسونه هم زنا کوي لاسونه زنا لیدل دي نسل دي د سترګو لیدل دي ادا غرانګي لاسونه نسل نو له هغه د زنانه چې د مسلمانې خدای صفات او کیندان د زنا یو قسم خبره هم ځان ځاله مدني وجنا کچره دغه نقصانات وینو دغه نقصانات د وجنا منشتا دا یو عارضی وجهه خو ان علما د دې قائل دي چې د زنانه نه زنانه پردنيشت خو زنانه مؤمنه کې کافرې او که ارنګې خو کچره دا وجه موجود دي نه دا بیا بل وجه ده بل طرف ته نقصانات کیږي نو دا هغه د وجه نه بیا منه راغله دي کې حدیث دی پیغمبر علیه السلام منه کړی دا د بخاری حدیث دی باب النکاح کې او ما ملکت ایمانهن بل زینت نخ کار کوي او ما مگر هغه چاته ملکت ایمانهن چې مالکان شي وي دي خلاصونه دي نو مراد د دین غلامان دي غلام بیا زنانم کې دي شي او نارینم کې دي شي نو یو کول اغه د مفسرینو داده چې لہذا مملکت نه مراد اغه صرف ایمادی یعنی وینځي زنانه د کافرانو چې کوم جنگی نیسلی شوی نو دا غي مخکې زینت اغه کار کول شي زکه دای داغه سردار دا داغه مشر دا نا با پکور که خدمت کهی ده ده زنانه ده ده غلام ده وینزه ده خدمتگار ده نو داگه مختو خدا برکنی شه جوله ده ده خدمت آقا کهی نا با پور که کل لوگی وینزی کل با زن را زی کل با روطه اولی نو داگه نپرده آقا نگیگی نو دا سی وینزه چه پکور کهیوی ده کافران نجک که نسلی شوی داگه نده زنانه پرده نشته او که غلام وی کافرانو نیو سلی نسلی شوی علک او اغه د مسلمانانو په کور کې خدمت کوي نو له آزاد د دک کافر غلام نه چې په کور کې خدمت کوي د دغه سید او د دې مالک د دې تنا سترشته دا بد اغه نه ستر کوي زمونږ د احناف او مسلم دغه او ظاهری خبره ده دا غیر محرم دی پر دې سره دی نواده سره دی صاحب د مالک د حاجت د شهوت دی بالغ دی ټول تکاذی ور سره تړلی دي نو لہذا یو کول دک دی او صحیح کولم دک دی چې کله سړی وي دا غلام نو د دنه پرده کول شي د دې وجه سید ابن المسیب د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې دا کوم زوم دی زیات احادیث د ابو هريره سره منقول دي دا ابو هريره سے بلور پر سعید ابن المسیب وادبا اگر بدا خبر کولا لا تغرنکم سورۃ النور فینا فلینا دون الذکور سورۃ النور نہ تو کو نہ پڑے دا پر صرف د خزو بارکه دے جگہ میں خزی خدمت گئی دا د خدمتگار او سړو بارکه نه دے کده کافرانو نه سړی نه سړی شوی او اغه خدمت گئی کور کینو دا اغه نه بده کور زنانا اغه ستر گئی یو قول زمونگا راجح قول دقا دیو دا در احناب و مسئلہ دا او امام مالک رحمت اللہ علیہ بازی امامان اغیوائی چی دا عام دے او ما ملکت اللہ ویلی دی زنانا دی زینت خکارکی ما ملکت ایمانو ہننا آغا چی دی زنانا و لسون مالکان چیوی دی یعنی که خادم سلے دے دا کافران نیسل شے او که زنانا دا ایدہ بار بار کافران نیسل شے زکو آمان چی گوری دی علاقی خدمتگار نا خبرم زندارا اغینی ہو پردہ پردہ دا آزاد انسانان غلام غیت ہوئی چی کم دا کافرانو نپ جنگ کی او نیسل شے او مجاہدی تقسیم کی او دا اغینی کور کی خدمت علی ناغ مراد نیم مالک رحمت اللہ علیہ وی دا قرآن الفاظ عام دی یک زنانای خدمتگار او کسلی نو اغنا ستر دا کور دا زنانو نشتا زکا اغیوی اغم کور کی خدمت بی لگیا رکی او دا اغی بارکی دا ابو داود یو حدیث ذکر گئی چه نبی علیہ السلام حضرت فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے غلام ورکڑا او دا نبی علیہ السلام لور حضرت فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه کلے غلام راوستے و کپڑای چولیوا چه اغیب پی سر پٹکن خبی بے اخکارا چوی او چه خبی بے پٹکن نبر سر نبے کوزشوا نو کپڑان چې نبی علیہ السلام اغولی دا چه مشکت کی کلے او دے پٹائی کلے خبی پٹائی کلے سر پٹی گی نبی علیہ السلام فرمین نه لیسا علی کے باس تابنی سارا جنشتے انما ہوا ابو کی و غلامی دا خستا فلار دے اوستا غلام دے یعنی دا فلار پا زیبا دے او دا غلام پا زیبا دے نو اغی لدے حدیث نا استدلال دے خو زمانہ دے پتنی دا نو اول کول راجح دے کده کافران نا سڑے انی سلے شو نو لحاظ دا اغن پا پردہ کولشی سنگ جی سعید ابن المسیب ہوئی او بیا الله فرمای چې زینت نخ کار کوي او تابعینا یا هغه کسانو ته چې تابع دي خوندي تابع دي غیر اول الاربه او نه دي خوندان د حاجت خذو طرف ته من الرجال د سړونه فدي الفاظ ځان کوی او تابعینا یا د خلک چې د سړو تابع دي د کور سړی دي د هغه سړو سره ګرځي را ګرځي هو غیر اولیل اربا زنانو ته حاجت نشته من الرجال په خپل دي د سړو نه او زنانو ته حاجت نشته یعنی مطلب یو زنانه د هغه خاوند سره داسې یو بډا سړی ګرځي چې بډا خلاص دی خبره نه ده یعنی مطلب انتهایی بډا دی یعنی څه په پته باندې پوهیږي نه مسلا اغا نشتر نو داسه که ده خاون سر مطلب کور تلال شی او ده اغی زنانه تنسه تر اونه که نسه مسلا اغا نشتر خبر امزان دار لگا نو ده تم بیرگی خبر امزان دار زکا اغا جیس پا کسب بانه کادر نی بازه بیام خی پا کسب بانه کادر حجره بگا چی پا کسب بانه کادر نی کلی او کر لرشی روٹه اخری کلی بر کر لرشی روٹه اخری نو دا سکس کده اغن زنانه پر دا اونکی نو پده که سحاره جنشتا دا تابعین نا مراد داره تابعین سره الله خبره ذکر کرده تابعین دا وجبن سره لگه ده خبرم زنان داره یعنی مطلب خبله کمزوری مجبوری وی و بل سره لگه دل مطلب مراد دا نده چه صرف بل سره لگه دلی زکا قرآن و سره لفظ ذکر غیر اولی الاربا زنانه تا حاجتو نئی دا لپس پکی صرف تابعینا چه بل سر اگر دی خبرم زیادانا زنانو تا حاجت نی حاجت اگه بانی زن پیو دیده که یو تو خبر یادو ساده دو خبر یادو ساده یو دل تک مدار چه ده خاون سر اگر دی دل ندی چه صرف ده خاون سر اگر دی خاون سر اگر دی نزد سر دی کورت دی دل تک مدار چه کم تک ده اگه دک لپس ده دا حاجت والا لفظ زنانو دا حاجت پاتی شوی نئی که هاون سر گرزیو حاجت والا انسان وی نبیا بچی داغ زنانو سا گئی پرتا گئی نکتا دا غٹکی دے اللہ چی ذکر کرے پسلو سالو کی دا چکل چی بل سر لگی دل دے روٹے وغیر پسی گرزی او کمزور دے او سر ضرورت پاتی شوی نئی بیادا خبر یاد پسادا پسلو کی سنور سڑی داسی دی چه دی تفسیر مظہری کی ذکر کردی لکه سعید ابن جبیر رحمت الله علیه نے او کول ابن عباس نے او کول ذکر دی عینین عینین نامرد دو سعید ابن جبیر نے او کول ذکر دی معتور تابعین مراد معتور دی چې پاکل باندې لګړ بړای شي راځي دا کریمه رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقول ذکر کردے مجبور کٹا ہوا یعنی بدن کٹ خبرم زیادہ دا سکر اسم الفاظی ذکر کردی بعض لوگ پکی ذکر کردے مخنس اوی تابعین نمورد سوک دے مخنس تا چکم گھڑی کی اجلاگان ہوتے ویرگی پوٹو کی عربی کے وزنہ خونسا مشکل دے خدا خبر یاد او ساتھ ہے ما چی تاسو تا دا قرآن کم ٹکے ذکر گو اغه ته وګوره یو سړی سره یو سړی ګرځي اغه دې ال کور ته بوزي چې په دغه ټکی باندې کوي چې غیر اولل اربره دغه حاجت ماجت پاتې شوی نه دی مثلا دالی ونیم باز لیدلی دالی ونی به حاجت دی یا د سنور کسان نو به حاجت حاجت ولا مثلا مراد او پاتې شو دا کسان چې ذکر کړی دي بیا به نه ذکر کوم دا کسان په دې آیات کې مراد نه دی دیکی حاجت برقراری خود دی د بدن طاقت یا کټ کېدو سره یا بل څه سره یا بل څه سره یا بل څه سره ختم شوی نو د دې حاجت او د زړه چاوت او خبره بار د کور او ټول دا ټولي خبره هغه په دې کې وی خبره نه ده نه حاجت په کې وی او بل حاجت او ضرورت پوره کولی نشي نو په دې آیات کې ګوریات او ساده په دې باندې ځان کوی کې دا مراد نه دی پدې کې داسې کسان مرادي چې دا هغه د خبرې مغفل خوراکي بس خوراک په ذکر دی مغفلي بس صرف د ګېډې تقاضا یا څه چکرې تقاضا یا څه بل څه تقاضا نور دغه خبرې مبرې بس بالکل کدا و ته کېم نه دغه خبرو باندې هغه باندې وګوم نه نسی بازار دې نشته کې دغه خبرې نو دا مراد دی یو مثلا دغه دوه خبرې شي دریمه خبره په دې آیات کې یاد ده چې بعضو مفسرینو دلته کې هجړه ذکر کړې نو دا ځان له مسله ده په دې کې حدیث د صحیح بخاری راغلی دی او د صحیح مسلم راغلی دی د هجړه نه پردشت ده او کنيشته ده نو حدیث کې راځي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها پر میدان سے مور چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما په کور کې او په کور کې او په بیت محمد او په کور کې هجرام نه یلاو لګیدو عبد الله ابن امیہ ته وی عبد الله ابن ابي امیہ د ام سلمہ رور ته یعنی د ام سلمہ رور ته د ام سلمہ او د ام سلمہ رور ته وی اغه ته وی عبد الله ابن امیہ ته وی چی یا عبداللہ ان فتح اللہ لکم عدن التائب فا انی ادل لکم علی ابن دیلان سبا کہیری با نبی علیہ السلام چڑھائی کی پتائب باندے او که اللہ تعالی تائب فتکو نزبتا تا دغیلان لورو ہے ابن دغیلان اجلاو سو دی عبداللہ تا خبر رکی امی سلامی روڑتا زبتا تا پلان کیا زنانو ہے فا ان آتوک بلو بی اربن و دود بیرو بی سمان اے اشارہ باندے دلتا زنان کوئی اجلاو تا وی اگر چرا مخکی کیگی نو پس سلور موڑو باندی او چی پشا کیگی نو پس سلور موڑو باندی یعنی بدن کی جوڑی غٹوالی تا اشارہ اکڑا جسامت تا دا زنانا چی تایب کی کم زنانا وا دا اگر جسامت تا اشارہ اکڑا نبی علیہ السلام چی دو اجلا دا خبر آوری دا نو پیغمبر علیہ السلام پرمائی اللہ دو خلن حولی علیکم دا خلق دے کور تستا سو خواتا نراشی زنانا اکواتا خبرم زیاد دالا دیون دا خبرې کوي نو پیغمبر علیه السلام فرمایل دا خلق دې ستاسو قوت نه راځي نو باندې علما د دین استدلال کوي چې د اجړه نه برداشت کا خبره نه ده او باندې علما وای نه دا خو نبی علیه السلام د اجړه کې دغه خبرې منه کوي ورنه کور کې زنانه مو او اجړه موجود وي مثلا مر نه فرمایي زم په کور کې نبی علیه السلام او په بیت مخنث په کور کې اجړه موجود نو پته ولګیږي چې پرده دې نشته او نبی علیہ السلام پر مل دی دین را داخلی گی زکر دا اجلاگان غلطی خبری گی خبر نا دا نو اگه بارکیم دولما اختلاف تی خویو خبر یادو سا دی دی زمانه کی و دا دی زمانه کی چکم گڑی گی را گڑی گی نو تندی کی پسلو کی پینز سی اجلاگان او دا نو ټول الکانی د پیسې پیدا کوله د پرګړي خبر نه دل چې کوم اجلاد هغه ته ویل کی چې بالکل زنانه نارینه چې کوم اندامونه دوړ کې موجوده ټول چې کوم دي دا صرف د ګډا لپاره د دغه لپاره دا ټول الکان دي د کورونو ته بدلل ګډول یو سبب څه دا ټول ناروایي د دې نه پرده نه مستقیم خبر نه دل او پاتې شو حقیقتا چې بالکل سلیم دي اندامونه کې زنانم ده بالکل دې نو دا هغه برکه اختلاف ته د نبی علیہ السلام په کور کې ووم او چې غلطه خبره کولې نبی علیہ السلام د داخلك د کور ته ناراضي نو باندې وای کور کې و نه جائز دی پرد دي نشته او باندې وای نه نبی علیہ السلام چې دې غلطه خبره کوي نو د دې یو حدیث نه دوړه قسم علماء استدلال کوي باندې وای پرد نشته او باندې وای پرد دي نشته نو الله تعالی فرمایي او التابعین او زینت نخ کرکی او التابعین مگر آکا سانو تا چی ده خاون تابیوی غیر اولی الاربا نوی خاوندان ده حاجت خود ترکتا من الرجال ده سالونا بس دخان اولا بردن بخیر آیات او نسائهن ولا يبدين زينتهن او نسائهن زينت نخره کله فرمای او نسائهن مگر خذ خپلتا او ما ملکت ایمانهن یا هغه کسانو ته ملکت چې مالکان شوی دي ایمانهن خلاصون د دې زنانو یعنی غلامان ویني او التابعین او کارکی دی زینت یا او التابعین یا اغا تابع کسانو تا لگی دلو کسانو تا غیر اولی الاربت چنوی خواندان دا حاجت خزو ترکتا من الرجال دا سلونا الحمدللہ رب العالمین و الصلاة والسلام على رسوله محمد و علی و صحابی من سید آفیت و رات نسیب خیر و برکت دا نسیب کو قرآن سر محبت را نسیب کیا لنا در زمو ساری وساری وسان دی الله کریم خو قبر کې پکار راولل شرط کې پکار راولل استامه کې پکار راولل زمونږ د محشر میدان وګورئ محشر میدان کې ساني راولل الله کریم خو دې ترازش صلی الله تعالی